Sziasztok, ez a Baby Rádió. Egy nagyon nagy klasszikust hallottatok az előbb, a Warlock nevű zenekartól, az All We Are, ami hát egy 82-ben alakult, ez a tipikus német heavy metal zenekar. A főszerepben egy Doro Pest nevű szőke csajszival, és hát ők baromi népszerűek voltak nálunk is, meg mindenhol, amíg ez a műfaj ki nem halt teljesen. De hát ez a műfaj, ez megölhetetlen, örökké élni fog, mert szerencsére ilyen civilizáltabb országokban, például Svédországban, és Svédország, ahol mellesleg mindent megtesznek, hogy a civilizáció minél hamarabb romba dőljön, de ott azért dolgoznak elég komoly zenészek, és csinálnak nagyon jó dolgokat, de ma egy darab új számot sem hoztunk. Egyébként innen jelentkezünk a legújabb stúdiónkból, ami full luxus. Elmondhatom, hogy full luxus, és nem találtok ki, hogy hol van. Soha nem fogtok rájönni. Annyit segítek, hogy itt medencék vannak, meg luxus kurvák mindenhol, akik néha neked hoznak. Valami izért van ezzel a kurvák dologgal, valami defekted van, de az a lényeg, hogy hol vagyunk? Hollywoodban vagyunk. Hát hol lennénk? Hát hülye. Nyilván Hollywoodban. Hát a mi stúdiónk az Hollywoodban van, az új BB Rádió stúdió, úgyhogy mostantól innen fogunk jelentkezni, ami nagyon jó lesz, de szerintem a ti szempontotokból aztán végképp tök mindegy, mi szempontunkból meg majd meglátjuk. Na, mielőtt belekezdünk itt a sok témánkba, eszembe jutott egy kérdés egy nappal ezelőtt, amit feltettem magamnak, és valójában nem fogjuk tudni megválaszolni. Nem tudom, ez miből jött egyébként. Hát ennek a történetnek a megismeréséhez először is tudnotok kell, hogy vannak úgynevezett motoros magazinok, például nyomtatott motoros magazinok is, és ezekben van egy csomószor motor. Egyébként vannak Magyarországon még nyomtatott motoros magazinok? Abszolút, de vannak normálisabbak is, mint a Motorrevű, meg vannak ilyen nem normálisabbak, mint a Born to be Wild, amiben 20 évvel ezelőtt is kugrova gagyi volt. És pont ez a vonal, amiről beszélek, mert Born to be Wild az tele van ilyen épített motorokkal, ami jó lenne, csak van benne egy csomó nagyon béna épített motor, de nem is ez a lényeg annyira, hanem nagyon erőltetjük ezt a nagyon vagányok vagyunk, mert mi vagyunk a motorosok vonalat, de ez már átment ilyen mély magyarban, nagyon régen láttam ilyen magazin, de én úgy tudom, hogy ez már átment teljesen ebbe a nagy magyar mi szartuk a világot és ezer éves Magyarország történetbe, és a Siriusról jöttünk, szóval ebbe a színvonalba átment. Nem is ez a lényeg, hanem az, hogy nagyon sokszor van egy ilyen fétise a fotósoknak, meg a sajtósoknak, meg a motoros médiának, mint neked a kurvákkal, hogy minden motor mellé oda kell tenni valami csajt, valami picsát. És az a probléma ezzel, hogy ezek a csajok nagyon gyakran esztétikai kihívásokkal küzdenek, de elég komolyan. Tehát van, amikor ilyen 40 éves trottyos családanyát raknak oda, mert lehet, hogy az a csaja valakinek, de attól még nem fog a képen jól mutatni, és ez nem tudom, hogy hogyan árnyaljam a különbséget, de tehát egy hétköznapi nő, aki abszolút bevállalható, mint barátnőnek, meg szexuálisan, magyarul meg lehet dugni, az teljesen oké lehet, még a hétköznapi életben úgy, hogy hódgáz egy foton. Ez megvan ez a történet? Ez nyilvánvaló, ez olyan, mint hogy valaki hétköznapra a teremben izmos, de hogyha felmegy egy színpadra egy versenyen lebarnítva, akkor úgy néz ki, mint a szar. Ez szerintem marha rossz példa, de igaz. De szerintem hasonló a kettő. De hasonló a kettő mindenképpen, tehát nem, egyszerűen nem mindenki fotogén, tehát például én sem vagyok fotogén, mindenképpen úgy nézek ki, mint egy idióta, bár mentségemre szolgálja, hogy nem gyakorlom a pózőrködést egyáltalán tükör előtt. Gyakorlatilag azt kell csinálni, hogy csücsörítesz, és közben pucsítasz. Ja, és közben fogod a selfie botot nyilvánvalóan. Ja, igen, igen. Tehát ezzel a vonal ez nem nagyon megy. Egyébként kaptunk ezzel kapcsolatban egy levelet. Egy bizonyos sajtótermékben külföldön azt írták, hogy megállapították amerikai pszichológusok, hogy a selfizés az egy betegség. Ez nyilván nem volt egy komoly megállapítás. Nem, ez semmi nem volt, ez konkrétan szerintem valami szennylapnak a vicce volt. De az a durva, hogy a selfie betegség témára másik lapok pedig reagáltak, és megmagyaráztak, hogy nem, ez nem is így van. Tehát vannak annyira hülyék, akik a védelmükbe veszik ezt a selfizés agyrémet, úgy, hogy annyira hülyék, hogy nem veszik észre, hogy a másik magazin az csak egy ilyen álhírt közölt le, és hót komolyan előadják itt érvekkel, hogy a selfizés az miért nem elmebaj, de hát persze elmebaj, ezt nem kell mondanom, és szerintem a selfizésben a legmegdöbbentőbb elmebaj, hogy 2014 évnek el kellett telni Krisztus óta, hogy ezt a birkák felbírták fedezni, hogy magukat le lehet fényképezni, uram, bocsá, egy bottal. Tehát ez egy ilyen nagy vívmány most, bazd meg, hogy rájöttek a balfaszok. Véletlenül is arról van szó, hogy lehet, hogy eddig mondjuk ciki volt inkább. Mert ugye itt a selfizésbe azt nem győzzük hangsúlyozni, hogy nem csak a fogyatékos dolog a lényeg, hogy te rohadtul rajta akarsz lenni a képen, de akkor a balfasz vagy, senki nem akar téged lefotózni, tehát senki nem kíváncsi rád, vagy akkor a balfasz vagy, hogy nem tudsz egy állványt, vagy megkérni valakit, hanem maga a végeredmény kurva gáz, hanem az is kurva gáz, hogy szarul nézel ki az arányok miatt. Olvastam egy másik cikket, azt hiszem a 444-en, szerintem ez szintén egy olvasó küldte nekünk, amiben pedig arról volt szó, ami egyébként megmagyarázza azt, hogy miért nem lehet csak úgy megkérni valakit, hogy csináljon rólad képet, miért kell szelfizni. Ellopja a fényképezőt, elfutva. Nem, dehogy, nem. Figyelj, elment a csávó valami turista paradicsomban nyaralni, és ott azt látta, hogy emberek kimennek a strandra, és órákat töltenek azzal, hogy szelfiket csinálnak magukról, arról, hogy ők ott vannak a strandon. Tehát igazából nem az van, hogy elmennek a strandra, jól érzik magukat, és közben csinálnak egy képet, hanem azzal foglalkoznak kint a strandon, hogy ezt mutassák, hogy a világnak. Fotót csináljanak magukról. Tehát órákat töltenek azzal, csinálnak. Konkrétan, hogy mutassák a világnak. Nem az a lényeg, hogy mit csinálsz, meg hogy jól érez magad, hanem hogy pózolj, hogy mutasd a világnak, hogy te vagy a Jani, mert te most pontosan ezt fejtegette egyébként. Mert ez a világ lényege, hogy pózolj mindig mindenkinek. Mert nem számít semmi, mert nem arról van szó, hogy csinálj valamit, nem arról van szó, hogy jól érezd magad, nem arról van szó, hogy tartalmasan törzs az időt, hanem arról, hogy mutasd magad a másoknak. Csak a nyálverés, a menőség, csak erről van szó. És pont ezt fejtegette egyébként az újságíró, hogy a szelfizők, akik így ilyen szinten, ilyen ipari mennyiségben nyomják a szelfit magukra, és azzal töltik az idejüket, hogy szelfit csinálnak, hogy aztán azzal lazának tűnjenek, azt csinálják, hogy hátat fordítanak az élménynek. Tehát pontosan úgy, ahogyan a képen ábrázol van, hogy van az ember, mögötte van az élmény, és ő közben azzal foglalkozik, hogy néz ki a képen. Igen, ekkora gyökér, és sajnos az átlagember egyébként. Nem akarok, igen, sokan vannak. Elkeseríteni, de ez az átlagember igazából. De honnan kanyarodtam ide? Ja igen, tehát onnan kanyarodtam ide, ugye, hogy két dolgot fedeztem fel ezeknél a motoros képeknél. Az egyik az, hogy effektíve akár egészen bányarém nőket képesek oda tenni. De ami a legundorítóbb, hogy ezeket überszexi cuccokba felöltöztetik, nec, harisnya, minden. Amitől ilyen egészen ótvarolott jónak néznek ki. Tehát egy öregecske, szartestű nő, kurva hülyén kimázolva, hogy úgy néz, mint egy bohóc, beöltöztette szexi cuccba, az számomra rohadtul taszító. És ráadásul olyan nagyon-nagyon kurvásan idiótán pózoltatják. Tehát igen, csak nem igen, is az van, hogy valami néha, és ugye mutattam neked olyat is, találtam két képet, az egyiken egy ótvarnő volt, nagyon szorul felöltözve, és szörnyű volt, tehát sikítani tudtam volna. A másikon igazából egy nem volt rossz csaj, Csak annyira béna volt a beállítás, annyira erőltetett volt, még nem is ez a pucsítós volt, hanem ez a... Nem, ilyen terpesztős ilyen volt. Ilyen terpesztős, az egyik térde behajlítva, a másik lába egyenes. Ez a teljesen béna megállás, látszik, hogy ez nem természetes, majdnem fölborult a csaj, amikor lefotózták. Tehát ezek szörnyűek, és nem értem, hogy nincs ott senki, aki ezt érzi, hogy gyerekek, ez gáz. Tehát én voltam sajtós akármin, vagy olyan valami kiállításon, ahol prezentáltak motorokat, és akkor például, amikor fotóztuk a motorokat, mondták, hogy várjál, hozzuk a csajokat, és mondtam, hogy nem kell, kösz. A motor érdekel, de nem érdekelnek semmilyen modell, meg hoz teszpicsák a motoron. Nekem nem kell, én a motor miatt mentem, mondom, mi a francnak. Ez ettől nem lesz jobb, sőt. Tehát nem tudunk a lényegre koncentrálni egyáltalán. Arról nem beszél, hogy amikor meg esztétikailag romboló hatású női képződményt helyezünk el a motorkerékpáron, akkor az csak rosszabb lesz. Tehát ezek annyira erőltetett dolgok. Nem tudom, miért küzdenek még minden, de mindent a szexi dolgokkal kell eladni. Tehát egy épített motornak tényleg szüksége van rá, hogy ráhasaltassunk egy bányarémet. Nem hinném. De ez egy ilyen motoros, szubkulturális disorder, nem jut eszembe magyarul. Hogy lehetne ezt mondani? Rendellenesség. Igen, igen, ez a legjobb. Motoros, hogy is mondtam? Szubkulturális. Motoros, szubkulturális rendellenesség ez, hogy ronda nőket ültetünk a motorra, vagy legalábbis esztétikailag kihívással küzdő nőket, hülyén állítjuk be őket, és fölöltöztetjük őket a rohadtul kínos szexi cuccokba. Persze vannak jó képek is jó csajokkal, nem arról van szó, de például különösen a magyar magazinokban nagyon könnyű ilyet találni, és komolyan mondom, egészen nevetséges. És még vannak ilyen nagymama szintű dolgok is. Na de viszont, Danalin Béli megkaptam. Hát csak ugyanolyan hülye, mint eddig? Hát igen, ez itt a kérdés igazából. Szerinted Dana most hülyébb, mint eddig volt? Hát nem, igazából nem. Ugye az volt a sztori vele most, hogy volt valamelyik magazinnak a címlapján, nem is tudom, hogy melyik, de igazából nem is számít, és ez volt a szöveg a Dana mellett, hogy the baddest bitch in the gym. Tehát, hogy a ezt nehéz, nehéz lefordítani. Az nincsenek erre igazán jó szavak, igen, tehát ezt a szlogenszerűen nem tudom. Az, amit itt pont erről beszélgettünk, hogy ugye a bitch az sok dolgot jelent, jelent ribancot is, de igazából effektíve nem jelent, a bitch szó maga az nem jelent ilyen pénzért vásárolt a prostituáltat. Mert ugye magadtól az ember ugye először arra gondol, hogyha meghallja ezt a szót, hogy bitch, hogy az a magyarul az a kurva. De ugye nyilván nem az, mert a kurvában benne van az magyarul, hogy ott pénzért baszik. Ezt olyan szépen mondtam egyébként. Ez a vonal, amit én próbálok már így egyébként, nem tudom fejlődni neked. Okay. Pénzért kínál szexuális szolgáltatást. Amit én próbálok így a BB rádiónak a stílusából így kiírtani, de neked ez egyelőre szarul megy viszonylag. Szóval, most már neked sem megy jól. De nekem jól megy. Pont erről van szó, hogy ugye a BB rádió nyelvi különkiadásában most arról beszélünk, hogy bizonyos dolgokat nagyon hasonlóan fejezünk ki különböző nyelveken, de bizonyos dolgok, és ezek nem csak nyelvi kérdések szerintem, hanem amúgy alapvetően kulturális kérdések. Tehát, hogy egyszerűen hogyan fejezik ki magukat az emberek. Ez más országokban teljesen más, tehát még azonos nyelvterületen is, már idézőjelben, mert például egy angol tök máshogy beszél, mint egy amerikai, és a hétköznapi dolog, ahogy egymásnak köszönnek, ahogy spanoskodnak, ahogy megy a semmit mondó duma, ami például Magyarországon nem jellemző, mi nem nagyon beszélünk ilyen semmit mondó dolgokról. Hát azért szoktunk, de nem. Tehát nem az van, hogy vannak kész mondataink erre, mint az angolnak, meg az amerikainak. De vannak a how you doing, arra nincs válasz. Vagy igen, a how are you. Az egy köszönés, hogy az egy, how do you do? Hogy vagy kész? A how do you do-t én életemben nem hallottam senkitől. Tök mindegy. De elvileg az van, tehát elvileg ilyen van, de én ezt még nem hallottam senkitől. Oké, akkor how are you doing? Tehát ugyanaz. De az a lényeg, hogy ugye, aki esetleg még kezdő angolban, mint mi, neki ez érdekes lehet, hogy ezek a dolgok, ezt csak úgy megkérdezed, és erre valamit mondasz, hogy oké. Állítólag azt mondják, nekem azt mondták Ausztráliában, hogy amikor azt mondod a how you doing-ra, azt mondod, hogy fine, akkor tudják, hogy turista vagy. Mert soha nem mondja erre az ausztrál, hogy fine. Állítólag. De ez nem tudom igaz-e, mert én már hallottam amerikaitól, hogy ezt mondta, de ugye ez lehet, hogy megint egy hát ilyen de az Amerika lokális meg Ausztrália az megint más. Itt nagyon nagy különbségek vannak, mert ugye Ausztráliában mondanak olyanokat, hogy azt hiszem ott how's it going is on. How's it going? Nem tudom, de egyébként az ausztrálok viszonylag retek módon beszélnek sokszor. Hú, nagyon-nagyon-nagyon, tehát így fogalmat nincs, hogy mit mondanak néha, vannak horror történetek. See you mate. Ez igen, tehát ez az akcentus, ez megvan. Igen, ezt nagyon bírom, ahogy mondják az ausztrálok minden mondatban szinte, hogy mate. Mate. Ja, might. Nem, ott mate van. Tehát igen, ez a nagyon parasztul. Tehát a TAFE, az állami iskola, az náluk TAFE. Majdnem, mint TAFE-főd. Szóval lehet, hogy ha agrár szakra mész, akkor az tájföld. Na, a lényeg az, hogy ugye Dana az teljesen kotta. Tehát ez valami hülye picsát jelent inkább ilyen értelemben. Tehát a, vagy igen, de ezt most te is nagyon csúnyán fogalmaztad meg. A Badass Beach az valami olyasmi lehet, mint a... Nem tudom, basszus. Ne? Egyszerűen ezt nem lehet lefordítani. Hát így egy az egyben nem, tehát ezt így meg tudjuk magyarázni. Van erre egy jó szó, van erre egy jó szó, csak nem itt eszembe. Szerintem a hülye picsa az egyébként elég jó. De nem kifejezetten hülye picsát jelent, hanem ilyen... Nincs benne az, hogy hülye a picsa... A, nem, hülyének a hülye, meg picsának is picsa, csak éppen a maga jelentése az, hogy ez valahol egy ilyen vagány csajt jelent, igen. Csak nem jó kifejezésem van rá. És a Dana ezt egyébként így is próbálta magyarázni, hogy szerinte ez a beach szó, így ebben a kontextusban ez valami, nem egy negatív dolog, hanem ez valami olyasmit jelent, hogy ő ilyen kemény csaj, meg ilyen vagány, ilyen bevállalós, igen. Ilyen laza, meg mit tudom én, tehát ilyesmi. Igen, tehát ő ezt hangsúlyozta, ezt a vonalat, mert ugye azt mondta, hogy ő ezt a cím szöveget, ezt ő jóvá hagyta. Hogy megkérdezték tőle, hogy ezt odaírhatják-e mellé, és ő mondta, hogy oké, írjátok oda. Semmi gond nincs, mert ő azt mondta, hogy szerinte ez oké. Okay. Ebből a pozitív dolgot látta, és akkor ugye ebből volt persze PC. Csak annyi a kérdés, hogy egy sajtónál azért ugye nem pejoratív annyira ez a dolog, csak azért ez nagyon szleng és vulgáris. És itt ugye az a kérdés, hogy egy sajtótermék az kiírjon-e ilyet a címlapra. Hát egyrészt, és másrészt ne írjon ki a sajtótermék ilyet a címlapra. De Danának ez mennyire kellemetlen, mert ugye azzal együtt, hogy ott ez annyira nem gáz, mint hogyha nálunk azt mondanánk magyarul, hogy kurva. Nem is az, hogy kurva, csak érted, most ez olyan dolog, ha kiírnak a címlapra, a bikre, hogy a nem tudom ki hülye picsa. Tehát vagy azért a, ez nem elfogyaszt. Nem tudom, mondjuk, hogyha a Viviről azt írnánk ki a címlapra, hogy a Vivi egy kemény picsa. Igen, igen. Tehát azért ez így nem áll meg, mi ilyet nem csinálunk. Szóval volt persze nagy PC felháborodás, hogy hát hogy lehet a Danára azt mondani, hogy bics, és akkor ő erre azt mondta, hogy ő ezt jóvá hagyta, és ebben abszolút a pozitív dolgot látja. De ezt a sok hülye azt hittem, nem hagyta jóvá. Persze. Ennyi eszük van? Hát úgy tűnik. Hát gratulálok. Jó, de hát ugye nagyon sok hülye van. Persze. Na mindegy, szakmai téma. Még szakmázunk. Még szakmázunk. Mert volt egy érdekes dolog, én azt hiszem, hogy az európai Dallas az egy kurva érdekes dolog volt egyetlen egy ember miatt, mert ez amúgy egy fos versenynek tűnik viszonylag. Na ki az egy ember, aki téged érdekel? Fred Smalls. Ő nyerte. A táncbajnokunk. Aki egyébként tényleg rendkívül szórakoztató figura, bár nagyon elképzelhető, hogy ugyanazt a szabad poszt adja elő 10 éve, de azt egyszer élőben meg kell nézni, úgyhogy ha jöttök a Prága Pro-ra, már pedig jöttök a Prága Pro-ra, mert nem vagytok buzik, akkor látni fogjátok valószínűleg Fred Smallst, amikor gyakorlatilag megőríti az egész közönséget, és mindenki a haját kitépés székeket dobál. Persze nem, de van tombolás. Hát Fred Smallst egyébként most jó formában volt. Azt el lehet mondani. Kezd róla. Neki talán megjönni a forma. Kezd egyre jobb lenni, mert ő mindig eddig ilyen kis puhány volt egy kicsit. Nem összeszedte volt éles, ő magát semmi. Már egy ideje, szerintem amióta George Farával van, azóta egész jó formákat hoz. Így egész jól felhozta a felső testét, egész jól néz ki. Igazából azért tudott itt most nyerni, viszonylag fölényesen, mert ez a verseny szar volt. Mondjuk azt, hogy Tony Freeman a 8., az brutál. Hát jó, de ez meg ugye azért van, mert Tony Freeman közben 49 éves, kicsit ki van öregedve a dozügyből, és hát úgy tűnik, hogy nem hozott csúcsformát. De hát nem azért lett 8., mert annyira erős volt a mezőny, hogy egy Tony Freeman csak 8. tud lenni, hanem azért, mert annyira nem volt formában. De igazság szerint, hogyha azt vesszük, hogy Tony Freeman, mint név, akkor így alapvetően azt gondolnánk, sőt a verseny előtt azt írtam, hogy Tony Freeman valószínűleg az egyik favorit, és nagyon lehet, hogy meg fogja nyerni ezt a versenyt. Hát is nem. Hát nem nyerte meg, hogy finom legyek. És azon kívül 2 darab ismerős név van számomra. Jojo Nitfiro Nitiforo. Jojo Nitfiro. Ki tudja kimondani ezt a nevet? Nem tudom, hogy honnan jön egyébként. Afrikából. Meg Anguyen. Ő is ismerős valamon. Hát ő ilyen kicsi kínai, vagy japán, vagy nem tudom, kicsi sárga ember. És izmos, meg általában nagyon éles, de nem túl vastag. Tehát ugye itt megint ez volt, hogy nem volt elég vastag. A Nötiforo, meg hát most mit mondjunk róla? Semmit. Olyan a neve, mint a Cristoforo-nak. Igen. Csak ez Nötiforo. Viszont lassan kezd érdekes lenni az, hogy ki kvalifikált eddig a Mr. Olympiára, és ki nem, hiszen lassan nyakunkon a szeptember, amikor lesz a Mr. Olympia, amire szerencsére én valószínűleg nem megyek. Ez jó hír? A fene tudja. Ha lenne valami olyan vonatkozás, ami miatt nekünk érdemes a Mr. Olympia, mondjuk, hogy Kati Béla indul a Mr. Olympián. Akkor érdekes lenne, akkor tudnánk jó fasz a filmet forgatni, nem olyan szar, mint amit a múltkor forgattunk, ami hát indulni fog például Sean Roden. Ne izguljatok, jó lesz. Nyírek, hát Sean Roden az lassan már a tesónk, meg a rokonunk. Mert akkor a haver Sean Roden, hogy szerintem azon gondolkozom, hogy Sean Roden lassan majd egyébként jön. Jön megint? Hova? Szuperbadira? Nem, jövő. Előtte? Jövő hétvégén, úgy tudom. Hogy lesz, hova? Lesz a Goldman. Mi lesz? Fogalmam sincs, hát Kati Béla szervezés. Most itt elmondok nektek egy sztorit. Nem én tartozik, de mindegy. A főszereplője a sztorinak én vagyok. Ki más, mindig magamról mesélek. Mert akkor a sztár vagyok már lassan, hogy beszarok magamtól. De hát persze csak viccelek. Egyébként most, hogy mászkáltam a belvárosban, képzelni a kereszteződés, és a 7. kerület, nagyon gyakran járok oda, igazából sose, de valamiért arra kellett mennem. Ja, tudom miért, mert mentem a 11. kerületbe, nem tudom melyik céghez elfelejtettem, akitől kaptam kölcsön egy Mac Pro-t 2 hétre. Ez jól hangzik különben. Nem akarok rossz cégnevet mondani véletlenül. Tehát ettől a cégtől kaptam egy Mac Pro-t, és mentem. A Mac Pro az ugye a kuka alakú számítógép, ami nagyon-nagyon súlyos szerkezet. Én emlékszem, hogy a múltkor nekem mutogattál ilyen specifikációkat, így az interneten. Elképesztő dolgok ezek. És hogy így megláttam, hogy mi van egy Mac Pro-ban, akkor azért megértettem, hogy miért kerül az mondjuk 1 millió forintba, vagy többbe. Igen. Mert ott azért nem gyerekjáték az ügy, tehát a server processzor, meg az olyan SSD Winchester, hogy PCI foglalatba van belerakva, mert a SATA az kevés neki, azokon csak így bámultam, hogy mi van. Igen, szóval ezek azért komoly dolgok. Jó, egyébként az a Design Center az alléban, szóval oda mentem. Na mindegy, hát még ezt nem derült ki, hogy most ez milyen lesz, vagy nem, de a sztorinak a másik eleme egyébként, hogy közben én, hogy elkezdjek gyakorolni Macintoson, vettem egy, mi az, MacBook Air-t, ami már be is szart. De ezt majd elmesélem audioblogban. Az egy használt MacBook Air volt, ami beszart, de itt az a lényeg, hogy ugye 7. kertben voltam, és képzelre a kereszteződésnél meg kell állnom, és top tábla, és ott egy csomó ember mászkált, és így beszólt az ablakon, hogy szia, Bani! Így. Na de visszatérve a dologra, sok ilyen van egyébként, és ezen mindig meglepődök. Mondja nekem az egyik haverom, hogy együtt fogok fellépni a Mr. Bastával. Mr. Bastát azt véletlenül tudom ki, az valami rapper is, nem a Bélának, hanem a Kornének a kedvence. És egyébként az a ominózus sztori, amikor a Béla bement az autóba, amikor gépeket pakoltuk, és ilyen 3-kor a Béla beült az autóba, és 10 percig hallgatott valami szart, és kiszállt, hogy háború, vajon a vér! Akkor Mr. Bastát hallgatott egyébként. Tehát valószínűleg a Mr. Bast, ami nézőpontunkból nagyon rossz lehet, de ugye Cornél nagyon kedveli, és azt hiszem, ők együtt is edzenek, hogy valami ilyen történet van. De az a lényeg, hogy mondja a haverom, hogy együtt lépsz fel a Mr. Bastával, mondom, miről beszélsz mégis? Hát, hogy ki van írva a plakátra, mondom, milyen plakátra? És átküldött egy plakátot, na ez a Cutler Miskolc megnyitó, ahol a sztár vendég első helyen én, nagybetűvel. Sztár vendég Drugs Bunny, alatta Mr. Basta, és kicsivel a többiek a Vörös Zoli meg ilyenek. Mondom, ú, de jó, hogy ekkora sztár vagyok. Egyébként én nagyon nem bánom ezt itt meg is mondom. Nem az, hogy engem emeltek ki, mert ez erős túlzás, de ha külön tesznek a bikini modellektől, azt én azért erősen értékelem. Tehát nem szeretek így lenni, hogy vendég, és akkor... Tehát akkor inkább rá se írjanak, de így a bikini modellekkel nem szeretek egy sorba lenni. Hát inkább a Mr. Basta, mint a bikini modell. Akár, igen, akármennyi bikini modell sértődik most vérig, de ez az igazság. Fizik versenyzők? Az nyilván nem, tehát az... Inkább a bikini modell, vagy a fizik versenyzők? Nem, lehető, nem, oda nem megyek el. Tehát olyan rendezvényre, ahol a sztár vendégek buzik versenyzők, ugye buzikról beszélünk, oda sajnos nem megyek el. Meg hát tudnék több olyan dolgot is mondani, hogy miért nem megyek el valahova. Na de mindegy. Szóval mutatja nekem a plakátot, hogy én vagyok a sztár vendég ott elől, Drugs Bunny. És így mondom, ez brutál. Tehát ezt a kérdést tettem föl neki, hogy szerinted én erről tudok? És egyébként erre a logikus válasz az lenne, hogy hát nyilván, hiszen rajta vagy a plakáton. Igen. De hát ilyet nem kérdeznél, hogy... Csak hogy hát ez tudnám. Egy Kati Béla szervezés volt, és az a rendezvény, amin én leszek a sztár vendég, arról nekem elfelejtettek szólni, és talán megkérdez, hogy talán mondjuk ráérek-e, vagy eljövök-e, vagy akármi, tehát az így Kati Béla szervezés, tehát így ennyi. Ezen ugye az ember csak röhögni tud, mert ilyenkor azonnal tudom, hogy na, ez Kati Béla szervezés volt. De Sean Roden azért nem így jön, tehát neki szóltak, hogy szevasz Sean, gyere már. Hát ha Sean Roden jön, akkor lehet, hogy neki szóltak, de még az is lehet, hogy nem tud róla, hogy jön. Elképzelhető. Fogalmam sincs. De lehet, hogy egyébként ezt nem szabad, ha elmondanunk, mert titkos. Tehát mivel a BB Rádió hallgatók, ők úgyis VIP személyek, ők tudhatják ezt előre. És egyébként, hát azt hittem először, hogy Debrecenbe fog jönni a Zsolben. Ezen senki más nem örül, csak én, de én tudom, hogy miért. És nem, a Cutler Goldban lesz valami. Nem tudom, mi konkrétan, fogalmam sincs. Lehet, hogy Sean Rodennel is forgatunk BBTV-t. Lehetőleg olyat, mint Kyle Greennel, olyan jól szervezettet szeretnék, hogy a hajamat tépjen végig. Nem, kár lenne szerintem a szép hajadért. Igen, az én hajam nagyon szép, egyébként kiváló. Hát van, tehát az már úgy valami. Nem, én egyébként sűrű hajú ember vagyok, de szerintem nem tartozik most kifejezetten ide a BB nem, Rádióhoz. Nem, kimondottan. Úgyhogy zenéljünk. Igen, igen. Arra mondhatom, hogy zenéljünk. És hát ki is találtuk, hogy mit fogunk ma zenélni. Ma eléggé klasszikus 80-as évek lesznek. Még hozzá a 80-as évek popzene előtt jöjjön Ozzy Osbourne. Tudod, ki az? Hát Ozzy az Ozzy. Hát, egy valóságshow hős. Igen, nyilván. Névé Ozzy. Ugye a mai világ szégyene, hogy ilyen embereknek, mint Ozzy Osbourne, el kell menni a tévébe, valóságshowba férgeskedni. Hát várjál, ezt Trumpon megcsinálta? Micsoda? Azt, hogy elment egy valóságshowba férgeskedni. Hát ez egy Osbourne című valóságshow volt, még a valóságshow íra elején, és rohadt kínos egyébként, rohadtul hülyét csinált belőle magából, meg az egész családból. Ez volt az egyik leghíresebb ilyen valóságshow még az elején, és ez egy, hát ez marha nagy szemét igazából. 2050 volt vége. 2002-től kezdődött, és 2005-ben volt vége. Tehát ez egy hány éves történet? Jó, 10 éves. Jó, és ugye utána kezdődött még ez a valóságshow dömping, ami akkor még nem volt, szerencsére. Hát azért már akkor is mentek valóságshowk Magyarországon, szerintem 2000 körül jelentek meg az első igazi valóságshowk. Ilyenfajta nem volt. Ez egy újdonság volt. Akkor ugye eredetileg a valóságshow az úgy nézett ki, hogy egy csapat tróger beköltözik egy házba, és ott basztatják egymást hülyeségekkel, meg látványosan unatkoznak. Szerintem pont, hogy nem. Csak nálunk Magyarországon ez jelent meg, de mondjuk az a Hulk Hogan-nek volt, azt hiszem valami valóságshow régebben, és azt szerintem Amerikában már jóval korábban ment. Még azelőtt, hogy lett volna ez a trógerek bemennek a házba, és ott verik egymás nyálát. Én szerintem az egyik, szerintem a legelső valóságshow az konkrétan a Big Brother volt. Magyarországról beszélünk? Nem. Nemzetköziben, mert ugye ez egy megvett műsor. Nyilván. De mindjárt megnézzük, hogy mit mond erre a történet. Ugye a Wikipedia-re már azt mondja, hogy 1940-es években is volt erről szó, de ez annyira nem. 40-es években. 40-es években. De a 40-es években még annyira el sem volt terjedve a tévé. Persze, tehát nyilván voltak ennek elődjei, de az a fajta igazán szemét reality tévézés az szerintem 2000 után kezdődött, nem? Vagy a 90-es évek legvégén. Én Magyarországon mindenképpen. Hogy külföldön ez hogy néz ki, azt nem tudom neked megmondani. Mindjárt mondom. A 2000-es években azt mondja, hogy egy ilyen robbanásszerű fejlődése volt a reality népszerűségnek a 90-es évek végén és a 80-as évek elején, a Big Brother-rel és a Survivor-rel. Ennyit, ez a kettő szar volt. Aztán persze ennek vannak mindenféle válfajai. Ugye igazából a ide kapcsolhatod az ilyen éneklős gané műsorokat is. Hát az ilyen tehetségkutató lószarokat, meg az egyéb az ebből fejlődött ki, ebből a műfajból, és minden. Nem vagyok benne biztos egyébként, hogy nem fordítva volt. Micsoda? Hogy előbb voltak tehetségkutató szemetek, és akkor utána az volt, hogy már tehetséget sem kutattak, csak szemét volt. Egyáltalán nem, sőt, az nem tudom, hogy arra mikor jöttek rá, hogy ebből szemetet kell csinálni. Szerintem szemetet csinálni könnyebb, mint nem szemetet csinálni, és így jöttek rá. Nem tudom, mert ugye a televíziózásban az, hogy mikor, mi, mennyi, tehát úgy értem, mikor, mi, mennyi, hogy mondjuk szex mennyi van mondjuk egy műsorban, ez pontosan ki van számolva. Tehát például a Big Brother az egy franchise, tehát azt meg lehet venni. Ha te meg akarod csinálni a Big Brother Ugandát, akkor megveszed és kész. De vannak nagy televíziós cégek, akik ezt már kifejlesztették, és ők neked pontos forgatókönyvet adnak, pontosan meghatározzák, hogy milyen díszleteket kell csinálni, hova? Milyen karaktereket kell belerakni, milyen karaktereket, hogy hány kell eljátszaniuk. Tehát én talán az első valóságshow, amiből láttam valamit életemben, az valami német televíziós dolog volt, lehet, hogy a Dreisaton volt, vagy mit én, és ez a Big Brother volt, és volt benne egy ilyen nagy darab szakállas tetovált csávó. Aztán a magyar Big Brotherben meg volt az Oki. Tök ugyanaz a karakter. Szerintem az nem a Big Brother volt, de tök mindegy, mert ugyanaz a kettő de szar. De szerintem az volt. Szinte biztos vagyok benne. És azt hiszem az Oki, az egy ilyen szakállas nagy arab csávó volt. Az biztos, csak hogy az melyikben volt, arra nem emlékszem. Az nagyon érdekes, hogy a Köcsög RTL, ami egy ilyen igazi ilyen szemét szarbanda, ők nem vettek meg egy nemzetközi műsort. Ők csináltak sajátot. Ők csináltak egy sajátot, amit egyébként el is adtak szerintem. Tehát ott az Árpa Attila volt a képben, aki ennek a dolognak a saját verzióját megcsinálta, és be is jött. Valamiért mindig a Tróger RTL-nek jönnek be a dolgok, és a TV2-nek kevésbé. Tehát ugye nagyon régóta van az RTL a piacvezető, de hogy most a két szar közül melyik az okádékabb, azt ugye nehéz eldönteni, azt én. Szerintem nem kell eldönteni. De igazából nem kell eldönteni, a döntés a kezedben van, a távirányító gombját, kikapcsoló gombját, azt tökéletesen tudod. Illetve a TV-től esetleg meg lehet szabadulni, így kollektíven. Mert szerintem nincs. Nem kell, mert hozzá tudod kapcsolni a média lejátszót, és tudsz hozzá tudsz nézni. Tényleg ez nem rossz. Hát én ugye úgy tévedem, de minden filmet laptopon nézel? Nem, van nekem monitorom, meg azt a gépem. Ja, én azon nem nézem egyébként. Tévézek rendesen az asszonnyal, hol ágyból, hol a kanapéről, többé-kevésbé ágyból, és akkor elalszunk a filmen általában. Ezt egyébként én is szoktam néha. Csak az Osborne-szól volt szó, szóval Ozzy Osborne, aki ma már a mai generációnak sajnos a Osborne című szent sorozatból ismert. Na mindegy, hát tőle hallottuk a Mama I'm Coming Home-ot, hogy még nem hallottuk, hanem most jön. Szerintem most jön. Akkor most jön. Mama, I'm coming home. Time's gone by, it seems to be. You could have been a better friend to me. Mama, I'm coming home. You took me in and you drove me out. Yeah, you had me hypnotized, yeah. Lost and found and turned. I could be wrong. It hurts so bad. It's been so long. Mama, I'm coming home. Selfish love, yeah, we're both alone. The right before the fall, yeah. But I'm gonna take this heart of stone. I just got to head along. I've seen your face a hundred. Every day we've been apart. I don't care about the sunshine, yeah. 'Cause mama, mama, I'm coming home. I'm coming Ugye, most mondok egy viccet. Sean Roden és Kyle Green állnak a budi előtt. Már nem mind a kettőt nagyon kell szarni, és tök idegesek. És akkor megkérdezi Kyle Green Sean Rodent, hogy te, hány óra van? Sean Roden azt mondja, feel heat! Érted? Ez nagyon jó vicc volt. Most találtam ki komolyan. De hát figyelj, ennek... De várjál, ennek mi köze ahhoz... Stand-uposok is mondanak ilyen szart. De ennek mi köze ahhoz, hogy állnak a bundi előtt és szarniuk kell? Semmi, az égvilágon. Aha, oké. Okay. Ez csak a felvezetés volt, hogy elterelje a figyelmet arról, hogy mi jön. Hogy annyi jön, hogy etnikai hangsúlyjal azt mondják, hogy hi-hi, miközben nem cigány egyik sem valójában, hanem amerikaiak. Tehát sehogy nem jön össze a dolog. De nem baj, azért értjük. Megküzdöttünk a poénnal. És na mindegy, mi van Phil Heath-tel? Na hát, Phil Heath-nek vannak hülye dolgai mostában. Ugye arról már beszéltünk, hogy úgy néz ki, hogy dobta az asszonyt. Hát az a nagy Phil Heath, a rendes családapa, rendes üzletember, hiszem ezt az imist, ezt már leromboltuk. Hát nem egészen, tehát igazából az, amit Phil Heath csinál most, az szerintem még menthető. Tehát itt nincsen arról szó, hogy... Hát annyira nem gáz, hogy most olyan viselkedésem van, hogy nem lett többet Mr. Olympia. Persze, tehát erről nincsen szó, ez abszolút menthető, csak ehhez az kéne, hogy esetleg elkezdjen megint normálisan viselkedni. Múltkor például láttunk egy olyan videót, ahol az edzőteremben volt, így a saját kezéből a telefonjával csinált egy álló videót, és valószínűleg be volt szívva, mert nagyon hülyén beszélt, és nagyon nagy hülyeségeket, és azt eljátszotta, hogy egy hojckép az leoltja őt, hogy micsoda egy ribanc, hogy nem edz rendesen. Mit mondod, hogy bitch? Igen. Akkor nem ribanc, hanem picsa. Picsa. Ja. De szerintem a ribanc az kevésbé csúnya szó. Nem. Nem? Nem, nem, semmi. A picsa meg a ribanc az ugyanolyan csúnya szó, abban biztos lehet. Na mindegy, szóval ilyen volt például, de nem is ez a lényeg. Hanem ugye Arnold beszélt erről, az Arnold klasszik után konkrétan, hogy neki mennyire nem tetszik a beles testépítő vonal, meg hogy szerinte az esztétikus fizikumokat kéne utalmazni. Ugye erről már beszéltünk. És akkor itt kezdődött egy cica harc, ugye? Hát nem igazán cica harc, tehát Arnold nem szólt vissza, Arnold akkor elmondta a véleményét. De ugye amiben most... teljesen igaza is van, csak nagyon visszásolva a véleménye szerintem is. Ugye beszéltünk erről. Mert tehát... ugye én is esztétika pártján vagyok, de mégis azt mondom, hogy basszus ez a testépítők, legyenek már állatok, főleg ha csináltunk mindenféle szar kategóriát, a klasszikus testépítéstől az egészen buzi kategóriáig, akkor mi a szart vergődünk itt az esztétikára, akkor legyen már a profi testépítő egy állat, nem? Hát persze, de azért nem árt, hogyha mellé esztétikus, tehát amikor le van szakadva mindenhonnan az izom, meg nagyon okay, bél, csak akkor... most erről nem tudsz beszélni, mert Phil Heath-nek nincs leszakadva az izom sehol. Nem, Phil Heath-ről nem volt szó, tehát Arnold igazából nem címzett Phil Heath-nek semmit. De kinek címzett akkor? Ki van ilyen a mezőnyben? Egyetlen egy nevet tudsz mondani, de még néha a texasi így szállok le a lóról típusú versenyző, de azért ő is néha hoz esztétikus formát. Igazából Arnoldnak az volt a baja, hogy Cedric csak negyedik. Amikor neki pont Cedric fizikuma az nagyon szimpatikus, és ő azt gondolja, hogy az ilyesmi fizikumnak kéne nyerni. És ezzel egyébként tudok azonosulni, de amikor erről beszéltünk, akkor pont ugye arra jutottunk, hogy ennél az Arnold klassziknál rohadtul nem áll az, amit Arnold mond, mert ugye Dexter Jackson lett a bajnok, aki egyébként hasonló fizikum, mint a Cedric, csak alacsony. És abszolút esztétikus, és úgy lett bajnok egyébként, hogy Branch gyakorlatilag jobb volt nála. Vagy legalábbis nagyon úgy tűnt nekünk, és nagyon sok mindenkinek. Szóval itt egy kicsit úgy érzem, hogy Arnold most egy kicsit fontoskodott és beszélt össze-vissza hülyeséget. Igen, de nem is ez a lényeg, hanem hogy erre ugye nyilván az ipar, vagy a testépítő sport, és abban mindenki valamit reagálni akar, vagy ezt így vonzogatni akarja, hogy miről van szó, és ugye megkérdezték Phil Heath-et, hogy ő erről mit gondol. Mint Mr. Olympia. Nyilván, mint Mr. Olympia, tehát hogyha valakinek ötszörös. Gondolnia kell erről valamit, akkor az ő. Ötszörös. Még nem. De hogy nem, majd meglátod. Jó, hát majd meglátom, de még nem látom meg, majd 3 hónap múlva erre visszatérünk. Mindegy, szóval Phil Heath a Facebookon egyébként azt írta egy posztban valakinek a kommentjére, szerintem ott felment benne a pumpa, és leírt egy hülyeséget, hogy a testépítés, mint ipar, az nagyon jó, az sokkal nagyobb, mint valaha volt, és Arnoldnak egyébként nincsen lába, vagy nem volt lába soha. Hát ez igaz. Hát igen, de ez tökre összefügg, meg ugye ezzel most mit akart elérni? Tehát ez hogy jön ahhoz, hogy a mai testépítők azok nem feltétlenül estétikusak? Csak hát ugye azt felejtette el, hogy annak idején senkinek nem volt lába. Mert hát akkor igen. Ilyen volt egy testépítő, tehát nem volt az arra igény, hogy ekkora lábuk legyen. Ha Arnold most lenne testépítő és fiatal lenne, akkor valószínűleg ugyanúgy nagy lába lenne, mint mindenki másnak. Csak akkor ez volt ugye az igény. Tehát például egy csomó dologban a maiakhoz képest több bénák voltak. Mégis az a világ tetszik nekik jobban. A hátsó pózokban, hátsó póz beállásokban például katasztrófa volt. Már-már röhelyesen néztek ki. Például egy olyan viszonylag híres testépítő, mint Ralph Möller, egészen rosszul néz ki. Keresd róla egy YouTube videót, és úgy a színpadhoz képest, ugye, tehát nem azt mondom, hogy a hétköznapok, hanem a színpadhoz képest, és a mai testépítőkhöz képest egészen rosszul néz ki. Tehát itt arról beszélünk most, hogy Fred Smalls végre valahogy azért kezd kinézni, de tegyél egy Fred Smalls egy egészen híres 80-as évekbeli testépítők mellé, és akkor meg fogsz döbbenni. Akár Lee Haney mellé. Egyébként. Akár Lee Haney mellé, igen. Mert én mondjuk megkockáztatom azt, hogy kondícióban akár Fred Smalls jobb, és mondjuk méretekben is ugyanakkora, egy valamiben Haney egyértelműen jobb, illetve kettő. Nem tudom, a pózolást ide akarom-e venni, mert mondjuk Fred Smallsról van szó. Nem a szabad pózra gondolok, hanem általában a pózolás. Lee Haney azért ő nagyon olyan, hogy őt nagyon élőbe kell látni, vagy legalább videón, hogy meg tud ítélni. Ez nagyon ez lehet, de mindegy, tehát Lee Haney-nek a fizikuma az elképesztően arányos és komplett teljesen, tehát ő mindenhol arányosan izmos, neki kerekek az izmai, baromi jó, nem véletlenül egy 8-szoros Mr. Olympia, de oda lehetne tenni mellé Fred Smallst, és nem azt mondanád, hogy ez egy szar. Igen, igen, holott Fred Smallst egy teljesen esélytelen. Hát Fred Smallst nagyon-nagyon másodvonalas. Ennyit fejlődött a sport, ami persze egy jó irányú fejlődés, rossz irányba is fejlődött, de ez most nem ez a téma. A minden esetre ez volt az egyik, hogy Phil úgy gondolta, hogy Arnoldnak a kritikáját azt nem kell komolyan venni, mert neki nem volt lába. Vagy valami ilyesmi. Igen, hát ez egy komoly érvelés. Tehát, igen, hát ez egy nagyon komoly érvelés, most ezzel mit tudsz kezdeni? Annak a csávónak a kritikáját, aki gyakorlatilag ezt az egész mozgalmat elindította, és aki miatt a Mr. Olympia címet megismerte az egész világ, és aki miatt egyáltalán a Phil Heath ott állhat a színpadon, annak az embernek a kritikáját nem kell komolyan venni, mert nem volt lába. 40 éve nem volt lába. Szerintem miért nem? Azt kéne a Phil-nek mondani, hogy mert Arnold most nem izmos. Ha mit akar ez az Arnold? Hát föl se tudna lépni Mr. Olympián 82 évesen, hát most mit akar? Jó, azért Phil ennyire nem gyökér. Tehát ennyire nem gáz a dolog. De ez az egyik. A másik dolog az, hogy ugye Phil Heath arról beszélt rögtön, hogy a sport meg az iparág az nagyobb, mint valaha. Ez igaz. Ő nem arról, oké, ez egyébként igaz, tehát ez teljes mértékben megáll, csak ami furcsa nekem, vagy szokatlan, vagy ami nem biztos, hogy nekem tetszik, az az, hogy Phil Heath, mint Mr. Olympia, mint a sport első embere, nem arról beszél, hogy ő mennyire szereti a testépítést, hogyha ez szóba kerül, hanem arról beszél, hogy ez egy üzlet. Nem tudom, hogy érted, hogy miről beszél. Abszolút értem, mert pont azt akartam erre mondani, hogy a sport nagyobb, mint valaha. Meg a biznisz, meg egyre jobb expók vannak, meg Arnold klasszikok vannak a világon, nem tudom hány országban. Igen, erről beszélünk, hogy több jó. A versenyző, több a... Nagyon jó, de milyen versenyzőből van több? Hát most nem akarom a buzik versenyzőből. Meg ezekből, mert közben hol van a megbecsülése a Mr. Olympia címnek, amikor már nem Kyle Green előtt állnak sorban, hanem a teleszintolozott terete tovább fogyatékos barátunk, hogy is hívják? Rich Pinaya. Rich Pinaya előtt állnak sorban. Tehát akkor mivel is nagyobb a sport, vagy mi a nagyobb? Ja, hogy most több pénzt tud keresni belőle, mondjuk... Hát gyakorlatilag bárki, aki benne van, és sokkal többen nem bárki, benne. Nem bárki, akik a topon vannak, akik lehet, hogy többet tudnak ebből keresni, meg tudnak venni, még Markuszul is tud venni Bentleyt, azt láttam. Meg hát, hogy mennyire hitelre, meg hogy mennyire abból, amit a sportból csinált. Mondjuk nagyon nem kellett volna Markuszulnek Bentleyt venni, azt bárkinek mondom nektek, hogy bárkinek jobban áll, ha nem vesz Bentleyt, mint ha vesz. Az a helyzet. Miért mondod ezt? Mert Bentleyt venni az egy prostó dolog. Phil-nek is van. Hát gondoltam. Ezen nem lepődtem meg. De Phil helyében mondjuk nagyon nem vettem. Tehát ha ennyi pénzem lenne, akkor vennék valami olyan autóritkaságot, ami komoly. De biztos, hogy nem vennék egy ilyen nyálverős szart, azt tudni. De hát ugye ízlések és pofonok, meg ugye igényszín. De mindegy, ez nagyon érdekes ez a dolog, mert ugye Phil szerint a sport az nagyobb, illetve nem a sport, hanem ugye nem is mondta ezt, hogy a sport, mert az egész az nagyobb, mint valaha, ez tök jó. Csak ő egyébként iparágként emlegette ezt. Igen, tehát az iparág azt elhiszem, hogy nagyobb, mint valaha, de hol van a Miss Olympia, mondjuk a... Hát az nincsen. Tehát az mondjuk nincsen. Megsorolhatnám. Tehát most, hogy a Miss Olympia nincsen, az egy egészen másik történet, és annak nagyon jó oka van különben. Akkor is benne van a pakliban, de én azt mondom neked, hogy nem tudom, hogy Mr. Olympia meddig lesz. De én nagyon úgy látom, hogy el fog tűnni a testépítés, ha így megy tovább, mert abszolút most még valamennyi megbesülése van, de valahogy van egy érzésem, hogy ez annyi, hát nézd meg egy versenyplakátok 10 évvel ezelőtt, amikor a testépítők voltak, most meg buzik, meg bikinik vannak a plakátokon, a testépítők meg a sarokban. Holott azt az egész mozgalmat, ezt ők hozták el. Itt ez a vicc. Hát igen, ez egy érdekes kérdés, de ugye mondom, tehát Az az érdekes, hogy Phil Heath így gondol erre. Tehát ő nem arról beszél, hogy a sport az milyen jó, meg hogy a fizikumok milyen jók, hanem arról beszél, hogy ő keres pénzt, hogy neki jó az üzlet. Igen, ez nagyon meglepett minket, hogy Phil Heath mennyit keres, ennek nagyon örülünk. Igen, és különben, amikor azt kérdezték tőle, hogy miért nem indul el az Arnold Classicon, vagy hogy elindul el az Arnold Classicon, akkor ő erre nem azt kezdte a fejtegetni, hogy mennyire jó lenne elindulni az Arnold Classicon, csak nem teheti meg, mert neki a Mr. Olympia fontos, hanem azt kezdte el fejtegetni, hogy ezt hozta példának, hogy te megcsinálnád-e ugyanazt a munkát, amit egyébként végzel, mondjuk heti 40 órában, vagy 50 órában, fele annyi pénzért. Mert hogy az Arnold Classicon kevesebb a pénzdíj. Hát igazi sportember. Igen, tehát tök jó egyébként, hogy üzletemberként tud gondolkozni, és racionálisan tud döntéseket hozni, de nem biztos, hogy kifelé ezt kéne kommunikálni. Csak az a baj, hogy az üzletember az nem ez. Az üzletember az más. Az üzletember az az, hogy építek egy üzletet, és abból csinálok egy pénzt. Ez az üzletember. Hát de az, hogy testépítő versenyző vagyok pénzért, ez nem üzletember. Oké, de ez neki marketing például a tápkiek cégéhez, ami van neki. A mi röhely, mondjuk, valljuk be. Nem tudom, hogy milyen igazából, de... Hát az az összes ilyen cég röhely, akit valami versenyző csinál, tehát ez mindenre csinál. Márki Márk cége. Igen, az nagyon kemény. A Marked Nutrition, Márki Márk is úgy mondott, hogy beszáll igen, a piacra. Mark Wahlberg egyébként. Igen, Mark Wahlberg, hogy Mark Wahlbergnek erre mi a szar szüksége volt, azt nem tudom elképzelni sem. Hát pénzért. De tehát mindig pénzért minden. Bármit, tényleg? Na mindegy, szóval ez a hozzáállásbeli kérdés, igazából szerinted az, hogy Phil Heath így áll hozzá, és azután, hogy láttad Kai Greent élőben, és láttad az előadását, te nem gondolod, hogy esetleg Kai Greent mégiscsak reálisan lehetne a reprezentánsa a sportnak, grapefruit ide vagy oda? Nem, mert nem, ezt a dolgot nem fogják az emberek elfelejteni, illetve ezt még elfelejtenék, csak ugye az egyéb prezentációban az egyéb elemek megvannak, ez a veterinunk a színpadon meg vonaglunk. De tény, hogy most itt a kettőjük közül a jelen helyzetben sokkal szimpatikusabb Kai Greent, és szerintem mindenkinek, mint Phil Heath. Hát legalábbis a sporthoz való hozzáállása az mindenképpen. Hát igen, de hát ugye a sporthoz való hozzáállása lényeg. Hát azért nézünk egy Mr. Olympiát, vagy azért követünk figyelemmel egy versenyzőt, mert a sport kapcsán nyilván, tehát a hozzáállása a sporthoz egy alapvető tényező ezekben a dolgokban, úgyhogy Nem igazán kedvelem Phil Heath-et, és ha itt arról van szó, hogy vita van kettejük között, akkor én most Kai Greent párti vagyok inkább. Jó, hát igen. Hát igazából... De nekem azt gondolom, hogy nem fogja legyőzni Kai Greent egyébként. Nem, hát Phil Heath egyébként nagyon jó. Tehát ebben nincsen hiba, valószínűleg azért ő oda is teszi magát, tehát sőt, biztos vagyok benne, hogy amikor elmegy az edzőterembe, akkor nem azon gondolkodik, hogy most mennyi pénzt keresek ezzel az edzéssel, órára lebontva, hanem akkor oda teszi magát keményen. De egy összességében véve az, hogy azt kommunikálja magáról, hogy ő pénzben gondolkodik, nem pedig abban, hogy szereti a sportot, meg abban, hogy élvezi, amit csinál, az nem egy jó stratégia. És igazából mondom, Phil Heath még nem jutott ezzel olyan szintre, hogy ez menthetetlen lenne. Hát igazából, hogyha elkezdi ezt normálisan kezelni, akkor ezt úgy veszik, hogy ez meg se történt egy idő után. Egy év múlva ötszörös Mr. Olympia lesz mondjuk, és akkor nem ezt kommunikálja majd, és akkor azt fogjuk mondani, hogy ki emlékszik már erre, kit érdekel ez. Hát pont ezt gondoltam, hogy már most rohadtul van Phil Heath-et, úgyhogy térjünk rá Tommy levelére, felolvasod? A birtoklási vágyról van szó, amihez Tommy Németországgal kapcsolatos tapasztalatait így van, mert ő 8 éve él Németországban, és van már némi rálátása, hogy a tulajdonhoz hogyan viszonyítanak az emberek. Ugye itt arról volt szó, azt fejtegettük, hogy Nyugat-Európában nem divat annyira, hogy mindenkinek a mániája saját lakása legyen, hogy teljesen értik az emberek azt, hogy nem kell, hogy saját lakásod legyen, mert nem mindig éri meg. Tehát például, ezt lehet, hogy felhasználom ezt a példát, ha most lenne 20 millió forintom, akkor nem vennék belőle egy lakást, hogy abban lakjak, hanem pörgetném a 20 millió forintot, forgatnám, csinálnék belőle lóvét, és röhögve kifizetném azt a béleti díjat, amiért kibérlek egy olyan lakást, amit amúgy 20 millióért venném. És ugye a tulajdonnal kapcsolatos nyugtől szabadulok meg ezzel egyrészt, nem kell adóznom utána, nem kell aggódnom, hogy mi történik, nem kell ráköltenem, egyszerűen csak használom és kész. És ez egy normális funkció Amerikában és Nyugat-Európában is egy csomó helyen, de Magyarországon mindenki ragaszkodik hozzá, hogy saját lakása legyen, és ez egy ilyen elég rossz beidegződés nálunk, főleg azért, mert aztán utána nem tudsz megmozdulni, amikor van egy saját lakásod. Hát igen, de pontosan ezt akartam mondani, hogy egy bérlakással gyakorlatilag mobil vagy, mert ugyan lehet, hogy van egy bérleti szerződés, mondjuk fix időre, egy évre, de azt fel lehet mondani. Ugye a bérlakásnál kiderül, hogy köcsögök a szomszédok, akkor fogod magad, odébb költözöl. A bérlakásnál kiderül, hogy köcsög a tulajdonos, az egy gond. Hát, hát vagy hogyha is... megszűnik a melód, és el kell költözni egy másik városba, akkor ez megint nem gond. Hát az nem olyan, mint amikor, tehát mondjuk, hogy a Magyarországon valaki elköltöz egy másik városra, azért az nem annyira triviális. Inkább hát ott Magyarországon nem, de... Más kérdés, hogy ugye matek is szarul jön ki, tehát most neki csomó ismerősöm van, aki vidéken lakik, nem talál munkát, egyetlen lehetősége van, hogy feljön Budapestre, jó, találna munkát, viszonylag szar munkát kevés pénzért, azt lehet találni, de ez nem gond egy pályakezdőnek, mert az embernek az élete olyan, hogy szar munkával kell kezdeni kevés pénzért. Ebből tanulsz, ez fog téged felkészíteni az életre, ez kvázi megedz, úgyis fel lehet fogni, és ettől leszel jobb ember, hogy van szar munkád, szar pénzért, és megcsinálod. Szerintem ez kell az embernek az életében. De egy probléma van, hogy a szar munkából, a szar pénzért, abból hogy fizeted ki a lakást? Hol fogsz lakni? Ez a kurva egy probléma. Nem tudom, hogy tudod-e, hogy milyenek a lakásbérleti árak Budapesten mostanában. Hát mivel... De az elmúlt néhány évben a viszonylag drágától brutálisan drága lett. Szerintem abszolút brutálisan drága volt ez mindig. Az első lakásom, amit béreltem, az 23 ezer forint volt. Akkor, amikor nekem 20 ezer forintot akartak fizetni az elektrodiszkontban. Per hó. Úgyhogy nekünk, hogy ki tudjuk fizetni, kellett szereznünk egy srácot a kis szobába, aki betársult és hárman béreltük. Én, a barátnőm, meg a srác. Hárman, tehát ez így volt akkor. De most arányokban nem biztos, hogy rosszabb, de tudomásul kell venni, hogy 100 000 forintos fizetés lehet találni Budapesten, csak 100 000 forintból nem tartasz fenn egy lakást. Vagy ha nagy szerencsével fenntartod, akkor nem fogsz enni semmit. Hát 100 ezerért egyébként lehet találni egy kis lakást valahol, amit ki tudsz bérelni. Jó, az a 100 ezerért találod, akkor az még rezsi? Hát nem, az már úgy akár benne is lehet. Tehát 50-60 ér, ha találsz egy lakást Újpesten egy panelben, akkor vigyázni kell, mert ott könnyen lehet ám 40 ezer a fűtést él. Akár. Tehát azért az embernek úgy kell kiszámolni a matekot, hogy kijöjjön. Na minden... Akkor, de ugye, hogyha 100 ezeret keresel, akkor 60 ezerért nem tudsz lakni, úgyhogy abban még nincsen benne a rezsi. Tehát... Nem nagyon van miről beszélni. Hát itt a gond, hogy még 50 ezerért is tudsz nagyon lakni, legalább ketten kell, hogy legyetek hozzá. Ilyen egyszerű. Na mindegy, olvast fel, mert beszéljünk a lényegről. Na szóval. Tomi levelem, mi helyzet Németországban? Hogy ez a bérlakás ügy, ez Németországban több dolog miatt van így. Az ingatlanok borzasztóan drágák. De itt is csak kevesen engedhetik meg maguknak, hogy egy átlagos lakást vegyenek 200-300 ezer euróért. A fenntartás is horror, havi 300-400 euró simán elmegy a rezsire, csak egy átlagos lakásban. A második. A németek, ugyanúgy, mint más nyugati társadalmak, mobilak. Teljesen normális, hogy 4-5 évente elköltöznek máshova, ahol jobb munkalehetőséget találnak. Vagy csak egyszerűen más környéken akarnak élni. Így nem is érdemes saját ingatlant venniük. A legtöbb magyar el sem tudja képzelni, hogy elköltözzön akár csak 20 km-rel arrébb, ugye erről beszéltünk az előbb. Teljesen normális, hogy több száz kilométerre mennek. Sokkal több lehetőségük van, több mindent tapasztalnak. Autót is egyre kevesebben vesznek, inkább leasingelnek 1-3 évre. Telefonnal ugyanaz a helyzet. Úgy látom, hogy a világ is erre felé tendál. Ha kell valami, akkor fizess érte havonta X összeget, kvázi bérel. A Windows 10-zel ugyanez lesz a helyzet, ahogy hallottam. Igen, ez egy nagyon érdekes trend egyébként, de amikor leasingelsz egy autót 3 évre, akkor annak nagyon sok, ez egy operatív leasing nyilván, mert ugye a leasing az elméletileg, a gyakorlatban leasing az igazából egy hitel. Csak az egy olyan speciális hitel, aminél a bank vagy a leasing cég tulajdonában marad az autó, tehát nem lesz a tied, ez cégeknek azért jó, mert akkor a leasing díjat, mint egy bérleti díjat le tudják írni költségként. Ha van egy saját autód, és ez valószínűleg Németországban is így van, akkor annak a költségeit nem biztos, hogy el tudod számolni, meg nem tudod leírni. Tehát Magyarországon még szopatják is az autó tulajdonost. Ha van egy cégautó, akkor még külön adóznod kell, mert vélelmezi az adóhatóság, hogy ezt magát célra is használod, ezért adózzál a saját céged által megvásárolt autóért. Na mindegy, szóval Németországban nem tudom, hogy van, de a leasing az azért jó, vagy akár a tartós bérlet, ami azért megint más, mert a tartós bérletnél szó sincsen arról, hogy ezt az autót megveszed, de van egy olyan, ami igazából leasing is, meg tartós bérlet is, ezt úgy hívják, hogy operatív leasing, és ha jól tudom, az a lényeg, hogy bérelsz egy autót, de nem lesz a tied, és utána visszaadod 3 évesen. De egyet kell azért tudni, hogy... Akkor ez mitől leasing? Miért nem csak bérlet? Ez nekem nem világos itt. Ez nekem se világos. Lehet, hogy azért leasing, mert lehet, hogy ezt egy pénzintézet adja valami olyan konstrukcióban, hogy lehet, hogy be kell szállnod valami lóvéval, és akkor még azon kívül fizetsz havi díjat, valami, ez nem ugyanaz, mint ha bemennék egy autókölcsönzőhöz, és tartósan kibérelnék. Jó, nem egészen világos, de jó. Tehát van egy pénzügyi cég vonzat benne, valószínű, de mondom, ezt sokan csinálják, hogy így bérelnek autót, csak egyet kell tudni ebben, ugye a leasingnél arra is van lehetőséget, hogy megvedd aztán maradvány értékben a dolgot, csak aztán azért hívják operatív leasingnek, és nem sima leasingnek, mert itt egyértelműen nem az a szándékod, hogy az autót megszerezd, hanem egyértelműen az a szándékod, hogy egy leasing széktől egy autót bérelje gyakorlatban. Na most egyetlen egy probléma van, hogy csodák nincsenek azért itt se, tehát hogy beülsz egy új autóba, és használod 3 évig, ez nem lesz ingyen. Azért ezt tudni kell. Ezt meg kell benne érteni. Ez azt jelenti, hogy azért elég húzós díja van a történetnek. Ha kiszámolod, hogy mennyibe kerülne neked, ha vennél egy új autót, az mennyit amortizálódna, mennyi szervizköltséged van, akkor valószínűleg úgy fogsz kijönni, hogy megéri. Lehet, hogy kicsit drágább, mint a saját autó, de megéri. Le kell itt mondani a birtoklási vályról, hogy ez az én autóm, nem lesz a te autód. De azt is tudni kell, hogy amikor 3 éves az autód, és mondjuk más kérdése szerintem az operatív leasingnél ott a szervizköltséget is te fizeted. Ha bérelsz, tartós bérelsz autót, akkor viszont az autó tulajdonosa az neked totál szolgáltatást ad, és nem kell fizetned szervizköltséget se meg semmi. De az ez az operatív leasing, ez gyakorlatilag szarabb a leasingnél is, meg a bérlésnél is. Nem szarabb, miért lenne szarabb? Hát mert hogy egyrészt ugye nincs meg az a luxusod, vagy az a szolgáltatásod, hogy az igazi tulajdonos az elintéző, hogyha probléma van a kocsival. Másrészt viszont a végén nem lesz a tiéd. Igen, de te nem is akarod, hogy a tiéd legyen, azért operatív leasing. Hiszen akkor leasing lesz simán. Hát oké, de hogyha végén a tiéd lenne, akkor legalább végén el tudnád adni, és akkor csak de minek, neki. De nem érted a lényeget. Akkor bele kell tenned egy csomó pénzt egy autóba, amit el kell adnod. Az operatív leasing az ott jó, hogy az olcsó. Így van. Oké. Így van. Na ezt értem. Így van. Tehát az operatív leasing az ott jó, hogy olcsóbb, mint a tartós bérlet. Ennyi a történet. De ezzel együtt nem olcsó annyira, tehát én a tartós bérleti konstrukcióról tudok nyilatkozni, mert Magyarországon nekem tartós bérlet autón van, amit a shop dealertől kaptam, és annak az autónak a bérleti díja azért az annyi, hogy 3 évet kifizetem az autót. De ezzel együtt megéri, mert azt leírhatod költségként, és nem kell nyüglődni az autóval. Tehát ezt kell az emberek meggondolni. És a másik, hogy vannak más megoldások is, például, hogy belvárosban laksz, és nincs autód. És csak akkor bérelsz autót, ha el kell menni vidékre. És ez húzósnak tűnhet, egyébként ez Magyarországon is működik, de húzósnak tűnik, hogy jaj, kibérelek egy autót, valami kis autót, és hú, hétvégére 30 000 forintért béreltem az autót, és az milyen sok. Ha a saját autóm lenne, akkor nem kéne 30 000 bérelni. De számol már ki, mennyibe kell egy autó meg fenntartani. Én mondjuk abszolút autópárti vagyok, de ha mondjuk a belvárosban laknék, akkor biztos, hogy nem lenne autóm, hát ezért nem lakok a belvárosban. Tehát ez egy működő modell a németeknél abszolút ez a dolog. Na de olvasd tovább. Azt írja, hogy én is teljesen feleslegesnek tartom felhalmozni a dolgokat, mindent megvenni. A Jarzasok klubja című filmben volt, ami egy tök jó film, amit most nem néztem meg moziban, pedig valahol vetítették. Azt mondja a film, hogy amit birtokolsz, az birtokba vesz. Németországban rengeteg bolhapiac van, ahol nagyon jó áron lehet venni dolgokat. Egy példa, kell a gyereknek etetőszék. Elmész egy ilyen bolhapiacra, megveszel egy jó állapotút 50 euróért, használod majd, ha már nem kell, eladod ugyanott 35-ért. És én nem mondanád, hogy Németországban ez a dolog megy, de ezek szerint megy? Hát úgy tűnik. Végére ezt írja. A lényeg, én úgy látom, hogy a fejlett társadalmakban fokozatosan szorul ki a magántulajdon, és alakul át szolgáltatássá. És ez egyébként nem egy rossz észrevétel, mert tényleg erről van szó gyakorlatilag. De itt azt kell tudni, hogy a tulajdon az én nyűggel jár mindig. Ha saját lakásod van, akkor azt a lakást karban kell tartani, ki kell festeni, előregszenek akármik, azt majd ki kell cserélni, tehát az a nyűg van. Amit én marhára nem értek, hogy mondjuk erre egy remélhetőleg idejülő példát, vannak emberek, akik kurva sok pénzt keresnek, kibaszott sok pénzért építenek egy családi házat, amire aztán baromi sok lesz a rezsi. Nem azt a pontot fogják elérni, hogy nagyon sokat dolgoztam és sok pénzt kerestem, és megcsináltam azt a kis otthonomat, ahol viszont már költség nélkül éltek és nem kell. Hanem pontosan egy rohadt nagy költségbe verik magukat, elköltenek egy házra 200 milliót, És utána 250 ezer lesz a rezsi havonta, onnantól kezdve egy olyan szarba laknak, amit nem fognak tudni eladni, mert kivesz meg egy 200 milliós házat, de ezt nem könnyű eladni, viszont a rezsiköltség 250 ezer lesz havonta. Érted, amit mondok? Értek. És ugye nagyon sokan vannak ezzel a dologgal így, vagy a hülye azért gülcsöl, hogy ő vegyen egy X5-ös BMW-t, és akkor onnantól ott van, hogy gyakorlatilag milliós tétel lesz a szerviz, meg az értékvesztés, meg az egyéb dolgok, azért küzdött meg gürcölt, hogy bele tegye magát egy olyan szituációba, hogy mostantól kezdve rohadt költségesen fog élni egy ilyen passzság miatt, amikor vehetne egy normális autót, amivel nem lehet nyálat verni, meg a 200 milliós ház helyett, ha venne valaki normális házat, azzal sem lehetne nyálat verni, de hát ugye akkor az nem jó, ha nem verünk nyálat, és arra nem gondolnak, hogy mi van, ha egyszer csak valami gáz lesz. Megszűnik a lóvé, tönkre megy a biznisz, a jó fizetés az megszűnik, mert kirúgnak a cégtől. Az nagyon sokan el tudnak szállni abba, hogy jó keresnek, és azt hiszik, hogy ez mindig így lesz. És amikor meg beütök rak, nem raknak félre, eszetlen kiadásaik vannak, beütök rak, akkor aztán kurva nagy baj van, mert van egy csomó vagyonod, ami nem mobilizálható egyáltalán, mert minden szart megvettél, és nem tudod eladni, és viszont nem tudod fenntartani esetleg. Ez egy marha komoly probléma. Igen, ez egyébként egy tipikus hiba, ez nagyon sok ember elköveti, hogy ezt megcsinálja, és hát és erre mit lehet mondani? Nem kell, de hát amikor de jól tehát, megy, ugye? Akkor ők azt képzelik, hogy ez mindig így lesz. Onnantól, hogyha nekem most jól megy, akkor innentől csak még jobban fog menni. Arra nem gondolnak, hogy esetleg belebukhatnak valamibe. Bármi történhet. Persze. Tényleg, különösen ez tényleg ilyen balkáni szokás, hogy az emberek nagyon ragaszkodnak tárgyakhoz. Legújabb autó, ilyen menő tudsz, olyan menő tudsz, nagy pénzért. Én azt sem értem, ki ez a hülye, aki megvesz egy 200-es telefon. Hát én se egyébként, mert a telefon az tényleg nem sok minden. Most azt mondhatnám, hogy ki ez a hülye, aki megvesz félmillióért egy számítógépet, de ugye dolgozunk. Mondjuk nem vettem még félmillióért számítógépet soha. De fogsz. De akarok legalábbis, de oké, de ez munkaeszköz. De nagyon gondolkozom ezen is, hozzáteszem. Nagyon gondolkozom, hogy ez most kell-e nekem, vagy szívjak tovább. Szóval ez egy nagyon érdekes kérdés. Jaj, a Mogyi küldött nekem egy videót, most félek, mert a Mogyi mostanában a videókat csinál, és ez elég félelmetes élmény egyébként, mert néha olyan videókat csinál, aminek nagyon rossz zenéje van például többek között. Na de mindegy, ez most nem ide tartozik. Na, jött egy másik levél Bencétől, ez egy kicsit agyhalott levél lett, Bence ért ide, vagy ezt úgy mondom, hogy stimmeljenek a dolgok, tehát ugye kérdés igazából, hát a BB Rádióban szoktam hangoztatni, hogy mennyire utálom a belvárost, és nem laknék ott, de laktam a belvárosban Budapesten, hozzáteszem. És azt kérdezi, hogy mondjuk mi a véleményem a Corvin negyedről, vagy akár a Marina partról, ahol a Bodybuilder gym van. Ezek azért nehéz dolgok, mert az embernek van egy illúzió először egy helyről, hogy ez milyen, mert szép, meg ott a Dunapart, meg mit tudom én. Aztán a valóság, amikor már sokat vagy ott, mert mondjuk ott az edzőtermed, a valóság, hogy ez valóban milyen, meg ott mire számítottál, az nem biztos, hogy stimmel egymással. Tehát például egy Marina parton, vagy akár egy Corvin negyedben azt gondolnád, hogy ezek nem olcsó környék, egyik sem, és talán ott egyfajta színvonalú emberek élnek. Tehát nyilván nem a prostók fognak menni, mert a prostó az nem tudja megvenni ugye itt a lakásokat, és ez egy rohadt nagy tévedés. Ugyanis Magyarországon különösen nincs arányban az, hogy kinek mennyi pénze van az értelmi színvonalával, az intelligenciájával és a viselkedéssel, sőt Magyarországon igencsak jellemző az, hogy valakinek van pénze, akkor már olyan szintű beképzelt paraszt bunkó lesz, hogy valami elképesztő. Úgyhogy az ilyen helyekkel azért kell vigyázni, mert ugyan le lehet szarni, hogy kilakik a szomszédban, és ez teljesen reális is, hogy ember nem foglalkozik, hogy kilakik a szomszédban, csak az a baj, hogy nem fogod magad függetleníteni a környéken lakó prostóktól, mert ők úgy fognak élni, hogy megtesznek mindent, hogy téged zavarjanak. Ilyen egyszerű. Tehát amikor mondjuk a Corvin negyedben én egy-kétszer jártam csak, de mondjuk el tudom képzelni, hogy a Corvin negyed is beköltözik valami nagy arcú fasz, megveszi a 60 millióért a lakást, és azt hiszi, hogy ővé a világ. És amikor megy a bulizgatás, meg a sörös üvegdobálás az erkéről, akkor egy kicsit el fogsz csodálkozni, hogy de jó környéken lakom. Szóval ezek komoly problémák, az embernek ilyen szempontból szerint nem lehet eldönteni, hogy mi a jó környék, meg mi a nem. De igazság szerint most így azon gondolkodok, hogy parasztok tulajdonképpen mindenhol vannak, tehát mondjuk, hogyha egy kevésbé jó környéken laksz, akkor ugyanúgy lesznek parasztok, csak azok nem azért lesznek parasztok, mert sok a pénzük, hanem azért, mert kevés. Nem, szerintem a parasztság az pénztől független. Az inkább hát oké, de igazából ezzel az erővel bárhova. Környezettől meg kultúráltságtól függ a parasztság, de az a baj ezzel, hogy a Amikor kőbányán laksz parasztok között, akkor marhára a 30%-át fizetett ki annak, mint hogyha mondjuk egy menőbb helyen laksz a parasztok között, és az nagyon nem mindegy. Tehát 10 milliós lakásban kell elviselned egy két tahót, vagy 30 milliós vagy 60 milliós lakásban kell rájönnöd, hogy bazdnek hova költöztem. Az nagyon nem mindegy azért. Oké, ezt értem, de igazából ezzel az erővel majdnem mindegy, hogy hova költözöm, mert parasztok azok mindenhol vannak. Igen, ez is egy tényező, ez csak a jéghegy csúcsa, és igazából meg lehet, kell nézni. Hogy az általános van a környék, az neked megéri azt, hogy egy jobb környéken laksz, a rosszabb ellenében, annak ellenére, hogy parasztok úgy is lesznek. Nem, szerintem ilyenkor az éri meg, hogyha veszel egy családi házat, vagy elköltözöl egy házba, mert ott maximum 3 tahó lesz a szomszédban, meg az utcában is lehet egy pár, de nem biztos, hogy 70 zsírparaszttal fogsz együtt lakni, ami nagyon nem mindegy, vagy 300 zsírparaszttal, vagy 1300-zal, akik miatt majd neked slalomoznod kell az utcában, mert az út közepére parkolnak, ugye? Ahogy jöttünk ki most pont a Vanilla Parkról, a kiváló stúdiónk felé, ugye itt pont erről beszélgettünk, hogy Hollywood felé, hogy ugye a tahónak az Audival az út közepén kell megállni, és ugye te ezen nagyon meg voltál lepődve, mire én azt mondtam, hogy itt már javul a helyzet, mert újabban büntetnek eddig, nem egy paraszt állt az út közepén, hanem 17 paraszt állt az út közepén, és te kerülgetted őket, és amikor jöttek szemből, akkor nem bírtál elférni, meg esetleg jöttek balról, és akkor mindenki állt és nézte egymást, mert a tahó miatt nem lehetett elférni. Ez egy teljesen normális dolog, vagy az, hogy ugye szeméthegyek vannak a Dunaparton, mert a paraszt az ilyen, vagy a kukatárolóból, amikor kiviszik a kukát kukaürítéskor hétfő reggel, akkor a tahónak nincsen annyi esze, hogy a kuka az ott van a ház előtt, és oda kell kidobni a szemetet. Nem fogja bebassza a kukatárolóba, bűz van, ömlik a dzsuva, nem van jó az. De ez az emberek értelmi színvonala, és amikor nagyon sok pénzt fizetsz ki egy helyért, és ilyen tahók között vagy, akkor azért az rohadt bosszantó tud lenni. De szerintem igazából ez csak egy szempont, és ezt érdemes figyelembe venni, mielőtt az ember hülyeséget csinál, és olyan helyre költözik, ahol csomó bunkó lesz. Egyszerűen meg kell nézni többször a helyet, el kell menni többször, meg kell nézni, hogy van-e parkolóhely, hogyan állnak az autók, falon állnak, vagy a pázsiton, vagy keresztbe kasul, vagy mi van, van-e bulizgatás, mert ugye nem jársz jól, ha melletted van egy idióta, aki éjjel áll neki trombitálni. Tehát ezeket mind meg kell nézni. Sajnos ez nem gondol az ember, hogy ilyen aprólékos tökölés, de ez ilyen, de viszont, hogy konkrét kérdésre rátérjek, én Budapesten elég sok helyen laktam már. Laktam a 18. kerületben, Lőrincen, laktam gyakorlatilag Kőbányán, hát ott konkrétan nem Kőbányának, inkább úgy mondom, hogy a Ferencvárosi részén, Pöttyös utca, mert annak a túloldalán, ez ugye a határút magasságában van, az egyik fel ennek már Kőbánya, a másik fele az még Ferencváros. Tehát az 9. kerület, meg 10. kerület. Laktam nagyjából ott, ahol a Korvin negyed van, a Leonardo utcában, az akkor még eléggé erősen dzsuba volt. Aztán laktam a Rózsadombon. Nem vagyok benne biztos, hogy azóta nem maradt ugyanolyan dzsuva. Nem, mert ott van a Korvin negyed. Lehet, hogy a Leonardo utca az még pont dzsuva, de én nekem úgy rémlik, hogy ott is valami alakult azért. Egyébként hozzáteszem, az a dzsuva széle volt, tehát annyira nem volt gáz akkor sem, hogy dzsuva volt, de nem volt annyira rény, nyilván különben nem vállaltam valami. Laktam egészen bent a belvárosban, a Pesti Broadway-n, Nagymező utcában, Pauler utcában, ilyesmi. Ott két helyen is, aztán hol laktam még? Laktam Csepelen családi házban, Erzsébeten családi házban, azzal hogy tudtam ennyi helyen lakni? Erzsébeten családi házban, Óbudán. És ma, ahogy ismerem úgy nagyjából Budapest, az valamit még biztos hihettem. Így ma én kifejezetten nem, de ez egyéni ízlés kérdése, kifejezetten én a 3. és a 13. kerületben szeretek mozogni, és nem szeretek bemenni a városba, nem szeretem Zuglót egyáltalán, nem szeretem a 14. kerületet. Na, ott is laktam 11-be. Mit eszembe? A Budai Skálánál. 11 vagy 14? 11. 11, oké. Okay. 14-ben azt hiszem nem laktam. Laktam a 7. kerületben is, Lepra telepen, Rózsa utca, Putri. Ott is sikerült. Egy másik 7. kerületi dzsuvába is laktam egy kicsit. Na mindegy, szóval volt sok hely. Ugye mindig úgy alakult a dolog, hogy nem szívesen költözött az ember, de hát előfordult néha, hogy el kellett költözni. De mit tudom én, egy év múlva felmondták az albérletet, és akkor kellett magamnak találni másikat. Ilyesmi, ez rohadt kellemetlen, de hát ez mondom egyéni ízlés kérdése, tehát aki például nem szeret autózni, annak jó a belváros, mert ott van tömegközlekedés. Vagy aki gangosházban nőtt fel és szereti a gangosházakat, annak jó. Én utálom a gangosházakat rohadtul. Hát én most már agglomerációban gondolkozom inkább. Mert ugye árteljesítményben találsz olyan helyeket, ami marha jó hely, Budán a hegyekben, de hát horror. Illetve pont az, hogy árteljesítmény, mert nem jó, hiába jó hely, de hát horror pénz. Úgyhogy erre a dologra most, hogy éppen hol érdemes, az erre nem tudok nagyon értelmes dolgokat mondani. Az biztos, hogy ez teljesen egyedi, én bizonyos kerületekben marhára nem mennék. Csomó szempont van igazából, mi az, ami kellemes, meg nem kellemes. Például, hogy lehet-e parkolni. Tehát én olyan kerületben nem mennék, ahol nem lehet parkolni egyértelmű. Úgyhogy szorulunk ki lassan a városba. Meg aztán majd jönnek a bevándorlók, amiért úgyis jó lesz. Belvárosba fognak betelepedni, úgyis, mert mindig ez van. Úgyis, hát a bevándorlók azok rendesek lesznek majd, azok felpesdítik itt az életet igen, nekünk. Igen, felpesdítik. Hát, hogy a magyar fiatalok elvándorolnak őket, majd helyettesítjük a bevándorlókkal szerintem. Tökre ez lesz. Olvastam az interneton. Na mindegy, szóval ha már konkrétan az a kérdés, akkor a Corvin negyedet én hagynám a francba. De mondom, ez kinek mi a jó, mert ha valaki belvárosban dolgozik, és neki a 4-es, 6-os villamosra kell közlekedni, és neki ez az eleme, hogy ő el van a belvárosban, és nem akar motorozni, nem kell neki fű meg fa, akkor semmi gond nincs, nincsen kutyája, nincsen gyerek, a szereti azt, hogy hazamegy a lakásba, és ott el van, ott tücsörög, meg esetleg szereti, ha nyüzsgés van az utcán lent, mert ott van a Corvin negyedben a éttermek, mert minden is ettől érzi jó magát, annak jó a Corvin negyed, de hogy én nem laknék ott, az kurva élet. Na zenéljünk egyet. Ja igen, hát most jön a 80-as évek rész, én most egy nyálat választottam. Abszolút a nyárat választottam, ez a Dancing on the Ceiling Lionel Richie-től, akinek ilyen szörnyű nála zenéi voltak, de azért ennek a Dancing on the Ceilingnek, aminek a videoklipje viszonylag különleges, mert itt tényleg neki állnak a táncikálni a plafonon, és elképesztő vizuális trükkökkel és cégével csinálták meg egyébként a szart, tényleg megépítettek egy nagy ilyen hordószerű valamit, és azt forgatták rendesen. Tehát ugye, vagy a kamerát forgatták körülöttem, most nem is tudom, mit hirtelen. Valamit forgattak, ez biztos. De valamit forgattak. Nem, hát azt nem... Például a videóklipet. Nem forgathatták ők, vagy várjál, de a szobát forgatták, és az emberek voltak. Ugye az emberek voltak egy helyen, tehát ők álltak, ugye, egy gravitáció van, a talpad van lent, fejed van fönt, és a szobát forgatták körülöttük. Na, valami ilyesmire emlék, de igazából tök mindegy. De zseniális, hát ezt így megépítették. Ez egy ilyen full nyál zene, de a hangulata. A hangulata. Ez a 80-as évek hangulata, amiről mindig beszélünk. Igen. Tehát ez ilyen. Ez nem egy ilyen elbaszott, elvont, drogos, rossz kedvű valami szar. Ez egy nagyon-nagyon pozitív és vidám zene, úgyhogy jöjjön Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. jöjjön még egy levél, ha már megint nem tudjuk elővenni azt a levelet, ami Tamás levele, és az SJV izmusról szól, és marha hosszú, és mindig elfelejtjük, hogy ez az a PC téma igazából, PC amit téma, már nagyon régóta elő akarunk szedni, és soha nem sikerül. De mindegy, helyette most Dávid levele következik, aki. Dávid azt írja, hogy a gépek sosem fogják átvenni a hatalmat az emberiség felett, ehhez sokkal több kell, hogy öntudatra ébredjenek. Az oka egyszerű. Agyunk működését, intelligenciánkat az agyi idegek egymás közötti behálózottsága határozza meg, nem pedig a méret, forma, tömeg, tekervényesség, barázdáltság, stb. Sok billió, vagyis milliószor millió idegsejt van az agyban. Egy idegsejt sok milliárddal áll közvetlen kapcsolatban. Annál okosabb vagy, minél többel van kapcsolat, ez tanulással fejleszthető. Gépesítve ezt a bonyolult behálózottságot sosem lehet elérni. Gondoljatok bele, létrehozni ezt a rendszert lehetetlen anyagtechnológiailag. De miért kéne, hogy technológiailag a mesterséges intelligencia ugyanúgy működjön, mint az emberi agy? Miért kéne, hogy ugyanúgy működjön? Hát nem tőlem kérdezem, ezt nyilván hogy... most így a levegőbe kérdezem, a, nem tudom, hogy hívják a srácot, aki ezt nekünk Dávid. Írta. Tehát ezt ugye virtuálisan most Dávidtól kérdezem, aki nem tud válaszolni. Tehát miért kéne, hogy ugyanúgy működjön, ugyanúgy idegsejtek szinoptikus kapcsolatán keresztül működjön a mesterséges intelligencia, mint az emberi agy, amikor nagyon jól láthatóan intelligencia tud működni simán digitális formában, RAM-ban is. Tehát ugye ez a különbség, hogy az ember az analóg, a gép pedig digitális. De ez nem jelenti, hogy egy digitális rendszer nem lehet intelligens. Vagy intelligensebb akár. Vagy intelligensebb akár, vagy olyan, amit nem értünk mi már, és ezáltal bekövetkezik a szingularitás, ugye, amire mindenki rejszol, várják, mint a messiást, a technológiai szingularitást. De mindegy, olvas tovább. Szóval azt írja, hogy gondoljatok bele, lehetetlen ezt a rendszert létrehozni anyagtechnológiailag. Igen, főleg, hogy sokaknak kell. Olyan gyenge a hálózottsága, hogy képtelenek egy internetes rovat felhasználási feltételeit tudomásul venni. Ezt meg kell adni, ez nagyon jogos volt. Lehetne ezt még ragozni, hogy milyen fokú agyi szervezettség kellene az öntudatra ébredéshez, de amúgy, ha belegondoltok, kvarkokból, atomokból, molekulákból álló anyag öntudatra ébredt és önmagán gondolkodik. Remélem olvassátok, mert csak nem írtam olyan marhaságot. Ő csak egy kicsit. Egy kicsit, mert ugye nagyon egyszerű elméletet mondok erre. Egy intelligencia az milyen platformon működik, vagy milyen szervezetben működik, az tök mindegy. Az intelligenciának nem az az ismérve, hogy biológiai jellegű. Pont ezért hívjuk mesterséges intelligenciának, mert nem biológiai jellegű, ez egy digitális elven működhető intelligencia is lehet, és már igazából van is. Tehát erre nagyon komoly tesztek vannak, meg nagyon komoly erőködések. Ugye van egy, nem tudom, hát egyébként a nagyon komoly teszt, az körülbelül abból áll, hogyha jól tudom, a tudatnak az egyetlen olyan tesztje, amivel lehet vizsgálni, ami eldönti, hogy ember-e vagy sem, vagy hogy ez egy intelligens dolog-e vagy sem, az a beszélgetés teszt, hogy kérdezel tőle dolgokat, és hogy tud-e válaszolni. Igen, és az megvan, hogy már tudnak olyan szoftvert csinálni, vagy algoritmust, van olyan, ami átveri az embert, és nem tudod megmondani, hogy gép van a tudatban. Átveri ezt az egyébként pofon egyszerű tesztet, ami viszonylag egyszerű dolgokat kérdez, de vajon bármit kérdezhetnél, tudna válaszolni? El tudom képzelni. Meg lehet csinálni. Meg lehet csinálni. Ez egy adatbázis kérdés. Hát igen, de az adatbázis... De persze az, hogy egy adatbázis van, ettől még nem intelligens. Igen, tehát az adatbázis az tudat, az, hogy tudja értelmezni a kérdésedet az adatbázisát felhasználva, az tudatosság? Ez egy ilyen nagyon érdekes filozófiai kérdés. Ez még nem tudatosság, de a tudatosság onnan van, hogy egy rendszer gondolkodik. Igen, tehát mondjuk és másik megközelítésben már vannak gondolkodó rendszerek, hiszen már léteznek olyan rendszerek, amelyek bizonyos döntéseket meg tudnak hozni, hogy akár saját magukat tudják fejleszteni. Tehát ez a dolog, ez nem annyira nagyon távoli, mint ahogy gondoljuk, és pont ez a félelmetes ebben az egészben, hogy nem távoli. Léteznek egyébként olyan rendszerek, amik tudnak tanulni, amik tudják magukat képezni. Például zenecsináló program, ami meg tudja tanulni, hogy milyen zenét kell csinálni, ami majd jó. Állítólag léteznek újságcikket író programok is. Amit nem tudok elképzelni, hogy honnan tudja értelmezni a szöveget, meg honnan tudja, hogy mit kell írni. Meg egy újságcikk író programnak hogyan adod meg, hogy mit kell leírni, mert ha leírod neki, hogy ezt írod, akkor már meg is írtad. De lehet, hogy bizonyos paraméterezések alapján a bullshit dumával kitöltik, és egyelőre semmi értelme nincs a dolognak. Igen, én ezt egyébként pont így tudom elképzelni, hogy gyakorlatilag megadott, hogy mi az, amit bele kell írnia, és azon kívül van egy sablon, azt éppen belerakja, itt. Ez a név, ez a cikk, ez a hely, ez a szám, és akkor cikk. De én egyáltalán nem állítanám azt, hogy a a mi gondolkodásunk az nem algoritmizálható. Azt abszolút nem állítanám, és ha... Tehát várja, hogy nem algoritmizálható egy digitális szerkezeten, úgyhogy leutánozza azt. A mi gondolkodásunk algoritmizálhatóban biztos vagyok. Egyébként meg túl bonyolult. Hát túl szerintem meg algoritmusokban gondolkodunk. Persze, csak ugye mi most analóg algoritmusokban gondolkodunk, viszont digitális algoritmusokról beszélünk, de gyakorlatilag abszolút így van. Tehát embereknek még olyan dolgokban, olyan elvont fogalmakban is, amit nagyon nehéz leképezni, meg elképzelni úgy, mint program. Az embereknek tök kiszámítható reakcióik vannak érzelmi alapon. Tehát tudod, hogy melyik balfasz mire fog megsértődni. Tehát ezek mind olyan folyamatok, amit ugye pszichológusok nagyjából értenek, hogy nem vagyunk mi annyira bonyolultak, mint az ember gondolná. Egyáltalán nem. De egyébként most mondok neked mást, az írás, a történetírás, mondjuk egy filmnek, egy könyvnek, vagy egy bárminek, egy történetnek a megírása, az egyébként erről szól. Annak ez a lényege, hogy vannak benne karakterek. És azok a karakterek, azok következetesen valahogyan viselkednek. Ez full algoritmizálható dolog, sőt algoritmizált, tehát mi volt az, amit most láttam Dwayne Johnsonnal? Ez egy teljesen sablon történet, kvázi algoritmusok voltak. Igen, hát Hollywoodnak megvannak az algoritmusai, tudja, hogy mit kell előhúzni, ezt tesszük bele, és akkor van egy filmünk, amivel majd pénzt lehet keresni. De én nem egészen erre gondoltam, én arra gondoltam, hogy egy író az gyakorlatilag azt csinálja, hogy fog egy karaktert, egy olyan karaktert, amit ez nem egészen úgy működik, hogy az író találja ki, hanem ő elképzelt egy karaktert, és azt valamilyen helyzetekbe hozza, és hogyha jó a története, akkor annak a karakternek következetesen úgy kell viselkednie, ahogy attól a karaktertől elvárnánk. Tehát az író az gyakorlatilag azt csinálja, hogy megfog egy ilyen algoritmizált valamit, és azt teszi mindenféle kihívások elé. És mi ezt élvezzük, vagy ezt nézzük. Nem tudom, hogy ez érthető-e. Közben kaptam egy elég rossz hírt. Van az a örökbe fogadott kutyánk. Igen. És meghalt. Ki a szart meg szokta enni. És igen. Pont most kezdett el jó lenni, már nem eszik szart. Már jobban támogatjuk, abból tápot vesznek neki, és már jobban érezte magát. Jobban viselkedett, nem volt olyan gyogyós. És most meghalt. De hogy mi a francztól? Szerintem egyébként nem volt fiatal. De legalább az utolsó ideje jól telt. Tökre örült, tudom, amikor ment érte az asszony, ugye ő foglalkozott vele. Az utolsó ideje legalább jól telt. Na mindegy, hát ez van. Ahol tartottunk? Éppen azt fejtegettem, hogy az írás, mint olyan, a történet megírása az algoritmusokra épül. Illetve, hogy azok a karakterek, amiket belérünk egy történetbe, azok is algoritmizálhatóak, hiszen ettől lesz egy történet. Így készül egy történet. Igen, szóval ez a mesterséges intelligencia dolog, ez nem egyáltalán nem olyan elképzelhetetlen, és nem szükséges hozzá a biológiai platform, kvázi egyáltalán nem. Tehát igazából itt az a problémám nekem, hogy Dávid azt feltételezi, hogy az intelligencia az az ember. És ami nem az ember, az nem is lehet intelligencia. Pedig lehet, szerintem. Tehát nagyon beszűkült látásmód kell ahhoz, hogy azt gondoljuk, hogy csak mi lehetünk intelligensek. És mondjuk akár az egész világegyetemben, most nem akarok arról beszélgetni, hogy az UFO-k ide járnak hozzánk délutánonként teázni, mert azt nem hiszem, de nagyon el tudom képzelni, hogy valahol, így a világon van még valami értelem, ami tök más, mint a miénk értelemszerűen. Hiszen tök más körülmények között alakul ki. Ez is érdekes, hogy hogyan képzeli el az ember azt, hogy ha vannak más lények a világegyetemben, akkor azok hogy fognak kinézni, lesz neki kormányuk, vagy kis zöld emberkék? Mi van, hogyha számunkra felfoghatatlan életformák ezek, nem biológiaiak. Mondok mást, mi van akkor, hogyha számunkra érzékelhetetlenek akár? Igen, de végül is ezt mondtam én is. Mert egyébként mi az öt érzékszervünkbe bele vagyunk zárva nagyon erősen. Igen, és ugye az is nehéz az embernek felfogni, hogy az agyunk kreál az érzékszerveink alapján képeket, hangokat, szagokat, érzetet, ilyesmi, ezt az agyunk csinálja. És vannak emberek, akiknél ez nem működik jól, akár, tehát náluk ők eleve máshogy látják a világot. Egy szintévesztő ember nem látja a pirosat, összekeveri a zölddel, pedig az. De igazából itt arról van szó, hogy a szemedbe az adott tárgyról visszaverődő fény, ugye az... Ez valahogy úgy néz ki, hogy a fehér fényben benne van az összes szín, és így akkor... Így van, és az ugye megvan szűrve. Tehát az adott tárgyról a szemedbe visszaverődő fény spektruma az okozza, a szemedbe érkező fény spektruma abból, amit az agyad csinál, azt a képet fogod látni. És lehet, hogy valaki ezt tök máshogy látja. Akár. Tehát ugye... Hát egyébként nagyon egyszerű példa erre a denevér, aki nem lát, illetve hát valamit talán lát, de igazából nem ez a lényeg. Nem ez a fogalom van neki valószínűleg, hogy látás. Nem ez a fogalom van. Pontosan erről van szó, hanem azzal tájékozódik, hogy ilyen hanghullámokat bocsát ki ő magából, tehát mint egy radar, és utána annak a visszaverődésével tájékozódik. Tehát amíg nekünk a szemünkbe verődik vissza a fény a tárgyakról, addig neki a hanghullámok verődnek vissza a tárgyakról. És az valami olyan fajta látás, hogyha így akarjuk nevezni, amit mi el sem tudunk igazán képzelni. Na mindegy, szóval ezek marhára érdekes dolgok, csak nagyon könnyen belefutunk olyan dolgokba, amit nem biztos, hogy megértünk, mert vannak korlátaink, és ha belegondolsz, most amiről mi beszélgetünk, ezt lehet, hogy egy papának, egy 80-es papának előadott falun, és már neki a korlátai ott vannak, hogy fogalma nincs, hogy te miről beszélsz egyáltalán, mert ő már lehet, hogy azt sért, hogy mi ez az internet. Viszont az is lehet, hogy te meg egyáltalán azt nem érted, hogy amikor bedugja a földbe a krumplit, akkor mi a szar lesz, és hogy lesz a bokaja. Hát egyébként lehet, hogy ő se érti, csak tudja, hogy így van. Mert egyébként általában ez inkább így működik. Bár hozzáteszem, én sem nagyon értem, hogy hogy lesz a krumpliból kaja. De mondjuk jó. De nem értem, hogy hogy működnek ezek a biológiai folyamatok, de annyira engem ez nem érint. Hát nem kell igazából, nem kell mindent érteni. Az jó, az ember gondolkozik dolgokon, de nem kell mindent érteni. Hát ugye azt se kell érteni, hogy miért nem kell kenyeret enni, miért nem jó. Azt se kell érteni, mert mindenki. Tudod, hogy nem azt mondja, miért nem lehet inni, meg cigizni. Ha valaki ezt se érti, de nem kell érteni, csak nem kell és kész. Ilyen egyszerű. Búcsúzunk a mai rádióval, a Hurka mindjárt elmondja a rendkívül bonyolult e-mail címünket. bodybuilderradio@gmail.com. És egy nagyon-nagyon brutális klasszikus lesz az utolsó zenénk. Ez a Spice Girls, de nem egyébként nem az lesz, hanem ez nekem egy személyes sztori. Ugye kint voltam Prágában is, meg kint voltam Franciaországban is, és a motorépítő bajnokságot, amit úgy hívtak, hogy Battle of Kings, azt a csehek nyerték meg, és a cseh csapatnak a nem tudom ki-e, aki nekünk a dolgokat főleg intézte, nevezzük csapatkapitánynak. Egyébként nem az volt, fogalmam sincs, hogy a Martin ki, ugye a Harley Davidson Európán dolgozik, és ő mutatta nekem, amikor már úgy vége volt a bulinak, hogy hát azért ők zenélnek, és csináltak egy Spice Girls feldolgozást. Ez halálkom olyan különben? Ez egy halálkom, ez egy Spice Girls feldolgozás. If You Wanna Be a Lover, az volt a számnak a címe? Nem, az első If You Wanna Be My Lover, szerintem, ilyen volt. Ja, lehet, ez volt az első számuk, amivel sikeresek voltak, nem? Igen, nem tudom. Na, ezt ők feldolgozták, If You Wanna Be a Rider. Ez lett a szám címe, tehát ha motoros akarsz lenni, na ezt fogjuk meghallgatni most búcsúzóul. Ingvi Malmsteen helyett, akit nem értettem, hogy most hova kavartam a zenéket, és most mi lesz, és rájöttem, hogy Ingvi Malmsteen az nem most lesz, hanem most ez jön, de nem tudom, hogy hogyan hívják ezt a csapatot. Azt hiszem úgy hívják, lehet, hogy HDCEE, Harley Davidson Central Europe zeneképzelhető. De ilyen, nyilván ők csak összeálltak zenélni most itt egy alkalomra, csak ez van felírva a YouTube-ra. Na, a viszont hallásra. Sziasztok! Let's go!